Avcılıktan av, av peşinde dolaşıyor mübarek. Hiçbir şeyden haberi yok. İslam olmayan yerde insan olur mu? İslamiyet olmayan yerde tehlivat olur mu? Bak, düşünebiliyor musunuz? Evvelce İslamiyetin kuvvetli, İslam ahlakının kuvvetli olduğu devirlerde güreş şampiyonasında, güreşte dünyanın en büyük şampiyonu biz idik. Güreş diye bir şey var ya, ve dünyanın en büyük şampiyonları biz. İslam ahlakı zayıfladıkça, Kur'an'dan ve İslam'dan ayrıldıkça bu millet sırtı yere gelmeyen pehlivan bile yetiştiremiyor daha. Yetiştiremiyor, görüyor musunuz? Ve meseleler anlaşılıyor yani. İlla da keramet sahibi olmaya lüzum yok. Evet. Hamza avcılıktan gelmişti. O günkü Mekkelilerin adetlerine göre dışarıdan gelen bir kimse Beytullah'ın, Kabe'nin etrafında dönmeden, tavaf etmeden evine gitmezdi. Putperestler de tavaf ederlerdi. Çünkü mübarek Beytullah'ın içinde 360 tane put vardı. Onların etrafında dönüyorlar tabii onlar. Hazreti Hamza da döndü. Babu selam, selam kapısından çıktı gidiyordu. Evine gidiyordu yani. Derken orada bir kadın çıktı. Genç bir kadın. Allah Allah, bu kadın kim? Hazreti Hamza'nın yakasına yapıştı bu kadın. Neci bu kadın kim? Bu kadın Ebu Cehil, Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam. Resulullah'a hakaret ederken Resulullah'ın da boynunu yetim ve öksüz olarak boynunu büküşüne şahit olan bir kadın bu. Hadiseyi seyreden kadın. Müslüman filan değil, müşrik bir kadın, puta tapan bir kadın ama zoruna gitmiş bir geldi. Hazreti Hamza'nın yakasından öyle bir yapıştı ki dehşetli bir kadın. Sen Muhammed'in amcası Hamza mısın dedi. Aleyhissalatu vesselam. Tabi oradan naklediyoruz. Biz edebimizi takınacağız. Habibullah'a karşı edebimizi aman ihmal etmeyelim efendiler. Aman ha. Mahvoluruz. Bütün haysiyetimiz mahvolur. Sen dedi onun amcası değil misin? Evet. Sana pehlivan, kahraman diyorlar öyle mi? Evet. Yetim ve öksüz olan bir yeğenini, bir Muhammed'i Ebu Cehle ve onun adamlarına karşı koruyamayan, müdafaa edemeyen senin gibi pehlivanın suratına tüküreyim dedi. Kadını görüyor musun? Senin gibi Hamza'yı tepeler geçerim dedi. Sen ne pehlivanısın be? Ya kadın ne oldu, ne oluyor? Ne söylüyorsun? Ne anlatıyorsun? Demeye fırsat kalmadan kadın anlattı. Senin yeğenine, Muhammed'il Emine, Ebu Cehil şöyle yaptı, böyle yaptı ve bütün teferruatıyla anlattı. Anlattı ve Hazreti Hamza'nın asabiyeti tepesine, beynine sıçradı artık. Artık duramaz hale geldi. İyiden iyiye sinirleri gerildi. Ne yapacağını şaşırdı Hamza. Öz amcası, kabile taassubu var, aşiret hesabı var, yakını tabii. Böylece bir nokta ki bunu anlatırsam bir saati geçiyor dersiniz. Bir saat daha sürer, o bakımdan uzun olur. Buradan sonrasını haftaya, pazar gününe bırakmak istiyorum inşallah. Toparlayıp dersi keseyim. Efendiler, Müslüman olarak yeryüzünde yaşamanın bir memuriyet olduğunu kabul ederiz. Vazifemiz var. Mükellefiyetimiz var. Biz başkaları gibi öyle hayalin, hamakatin, beşeri bir takım dalaletlerin peşinden gidemeyiz. Bizim istikametimiz belli. Günde 5 defa Allahu Ekber diye yönümüzü çeviriyoruz.